Μαρή Μαρία, σε είδα ξαφνικά τριγυρνάς. Μαρή Μαρία, θες σκέφτεσαι καθόλου και γεμαστή, αλλά να σου πω δες με, πάντα είμαι εδώ.